busa ni maloba mayema o na madangwa kaudu na masunga binyo ugwande ulanda binyo lube musima musima malonge kuyende lo simo bise umobina matomba mo na masunga na masunga topo tonje tonje nisedu wa songelena kudu wa mende buka mo. Ungele ni kajambo, umada wenge na kiele suiba umende bolone, une musima mwete uda nalube na upa mumese, sotane la mdibu kilongo musipo ito unumudiwo, uko umande maloko musika mepeto mopi, kutumade esimo mopi yake umato mbube, tengene muna songo. Ayo, toma de simue, ayo, toma de simue.